فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم وقال الله تعالى ما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو دوستو, محرم کا مضمون مکمل ہونے کے بعد پھر ہمارے سال کے جو عنوانات ہوتے ہیں اس میں سیرت کا موضوع شروع کرتے ہیں. سیرت جو ہے وہ کسی شخصیت کی اپنی زندگی کو کہتے ہیں. انسان ایک صورت ہے, ایک سیرت ہے. ہاتھ پیر ڈھانچہ جو ہے یہ صورت ہوگی, اور ہم لوگ جو سیرت نکلتے ہیں سیرت ہوگی. انسان دوستوں کا مجموعہ ہے, سیرت اور سیرت کا مجموعہ ہے. شکل سیرت ہے, عمل سیرت ہے. اور ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو انسان کا مقصد ہے, وہ عمل ہے. بینس کا 100 روپے کا چارہ کھلاتے ہیں تو 1000 روپے کا دودھ دیتی ہے, اور اس طرح باقی چیزوں کو دیکھیں. ان پٹ کم ہے, ہر کاروبار میں ان پٹ آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے, کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو ہر چیز میں ایک ایسا ان پٹ ہے, 10 ایسا ان پٹ آؤٹ پٹ ہونی چاہیے. جتنی زیادہ ہو اتنا ہی آدمی خوش ہوتا ہے. اور انسان کے اگر صرف بدن کو دیکھا جائے تو ایئرپورٹ میں گئے تو آج کل آپ کو کم از کم, میں اتنا غریب آدمی, 300 روپے کا اس کو صبح شام تک کھانا ہے, اور زیادہ والا ہو تو 300 کا بھی ہے, 1000 کا بھی ہے, 3000 کا بھی ہے, 30000 کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا کھانا. یہ تو ہو گیا ایئرپورٹ. اور آؤٹ پٹ کیا ہوگا انسان سے؟ کھانسی کے بعد بلوں, منہ سے چھوت, ناک سے رینٹ, آنکھ سے آنسو, کوئی چیز بھی چھونے کے قابل نہیں. اور بالآخر پیشاب, اور بالآخر جو ہے تو آدھا کلو روزانہ جو ہے تو ایسی نلازت کا خارج کرنا جس سے جان چھوڑنے کی ضرورت نہ ہو. تو اس کا اور پوٹ ہے. تو گویا اس مشین کا اتنے زیادہ ان پٹ سے بدنی جاتا ہے, آؤٹ پٹ کا کچھ بھی نہیں ہے. فزیکل آؤٹ پٹ جو بدن کا ہے. ہاں, اس کا آؤٹ پٹ اس کا عمل ہے. اس لیے ڈھانچہ جو ہے وہ صورت ہے, اور عمل جو ہے وہ سیرت ہے. اور انسان جو ہے تو یہ تو ڈھانچے کا نام ہے نہیں جی, کہ آدمی لحم و شرم و پوس نے آدمی جلائے دوست نے. مولانا رحمت اللہ نے فرمایا نا کہ آدمی جو ہے وہ گور چربی چمڑے کا نام نہیں ہے. آدمی تو دوست کے رضا کے جو اندر جذبہ ہے اس کا نام ہے. تو انسان جذبہ ہے, عمل ہے. جب اللہ پتہ چھپا ہوتا ہے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے سیرت جو ہے وہ یہ زندگی کا راز ہی سیرت ہے. اور انسان کا آؤٹ پٹ ہے اس کی سیرت ہے. اور ہمیشہ کے لیے کسی عملی زندگی سے ہی عمل سیکھا جا سکتا ہے. عمل جو ہے عملی زندگی سے سیکھا جاتا ہے, وہ نظریاتی بس اور نہیں سیکھا جاتا. تھیوریٹیکل ڈسکشن جو ہے یہ آدمی کو عمل نہیں دے سکتی. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک تجربہ ہوا ہے کہ بچہ بولنا کیوں سیکھتا ہے. اس لیے بولنا سیکھتا ہے کہ اس نے بولتے ہوئے تو لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے, اور بولتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوتا ہے. اس کے جو مددگار گنگا ہو وہ نہیں بولنا نہیں سیکھ سکتا. اس کے خاص پہلے پیدائشی اس کو بولنا نہیں آتا, آ ہی نہیں سکتا. تب میں تجربہ کیا, وہ تجربہ یہ تھا کہ اس نے ایک محلہ بنایا لاہور, وہ محلہ بھی محلے کا میں نے گل مہان گول مہان محلہ بھی ملا بول رہے ہیں گول مہان محلہ گول مہان. اس نے ایک بڑا محل بنایا اور اس محل میں اور پیسے بچوں کو رکھا کہ جن کے سارے کام کرنے والے نوکر چاکر سارے خدمت والے یہ مونگے دوست ہیں. الطاف صاحب میرے سامنے آ کر لڑکے بیٹھے ہیں, یہ متوجہ نہیں, ان کا مطلب بہت ہوتا ہے, ان کو یاد رکھاؤ اور یہاں پہ کام کیا بھی بیٹھاؤ جو تھوڑے بیٹھے ہیں اس آدمی کا. آپ بھی جائیں گے پیچھے بیٹھے دور کی جگہ اور بیٹھا. درمیان میں بٹھاؤ کو اپنے ساتھیوں کو درمیان میں بٹھاؤ, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کہیں کہ یہ غیر متوجہ ہو نہ بیٹھے, اس جگہ بیٹھے نہیں, اگر بیٹھتے ہیں تو متوجہ ہو بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ دو. تو گرو مہار جو اس نے بنایا محل بنایا اس میں سارے نوکر چاکر گنگے رکھے اور کام کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ جب یہ بچے بڑے ہوئے سارے گنگے تھے. تو اس نے تجربہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ بولنا بولنے والے آدمی سے سیکھا جا سکتا ہے. اگر بولتے ہوئے کسی کو نہ دیکھا ہو, بولتے ہوئے کسی کو نہ سنا ہو, تو آدمی بولنا نہیں سیکھ سکتا. تو اس کے لیے سیکھنے کے لیے اس کے آگے عملی نمونہ چاہیے, سیکھنے کے لیے عملی نمونہ چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ فاتحہ جو ہے نا کہ سارے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آئے ہوئے ہیں. ان سات آیتوں میں سات تقدیمیں ایسی آئی ہوئی ہیں جن کو بڑے مجید آگے کھولا ہوا ہے, اس پر پلین کیا اس کو کھولا ہے. تو اس میں جو خاص راز ہے یعنی وہ کہتے ہیں دس سیکرٹ ایکسپلین سورہ فاتحہ, یعنی دس سیکرٹ وہ کیا ہے سورہ فاتحہ کا؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ سارے قرآن کا راز ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو اہدنا عربی تو ایسی عجیب زبان ہے کہ اس کے لفظ کو کسی دوسرے لفظ میں ترجمہ کریں تو ایک لفظ کے ترجمے کے لیے سات جملے بولنے پڑتے ہیں. اہدنا جو ہے اہدنا کا ایکچوئل کانسیپٹ اور تصور جو ہے وہ ہے دکھا سجا چلا پہنچا. چار لفظ بولیں گے تب اہدنا کا من ایسا ہوگا, دکھا سجا اور چلا پہنچا. تو یہ چار من کو اہدنا کور کرتا ہے. رات سارے قرآن کا اہدنا صراط المستقیم کہ یا اللہ میں سیدھے رستے کی ہدایت دے. ہدایت چاہیے کس چیز کی, سیدھے رستے ان کا جواب ایک سورہ فاتحہ میں دیا گیا, ایک سورہ بقرہ کے پہلے جملے میں دیا گیا. سورہ فاتحہ میں کیا جواب دیا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں جواب دیا گیا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. تو ہدایت کے رستے کے لیے پہلے عملی شخصیات کا تذکرہ کیا گیا, پریکٹیکل پرسنلٹیز عملی شخصیات کا تذکرہ پہلے کیا گیا. علماء میں کہا کرتے ہیں کہ رجال اللہ کا تذکرہ پہلے کیا گیا. اللہ کے خاص بندوں کا رجال اللہ کون ہے؟ انبیاء صدیقین شہداء صالحین چار طبقے. کہ رجال اللہ کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے ترا انعام ہوا, تو گویا پہلے یہ نشاندہی کی گئی کہ جو صراط المستقیم ہے صراط مستقیم کے لیے عملی شخصیات ہوں گی اور مطمئن ہوگا. سورہ فاتحہ میں جواب دیا گیا عملی شخصیات, پھر اتنا ہم مضمون تھا کہ اس کو غیر کرو پازیٹو ڈائریکشن میں بھی اس کو بیان کیا گیا اور نیگیٹو ڈائریکشن کر کے بیان کیا گیا. مثبت طریقے سے بیان کیا گیا کہ راستہ لگاؤں گا جن پر تو تیرا انعام ہوگا, لیکن جو بری بات ہوتی ہے تمہارے کتنے وہ ایسے ہے اور یاد رکھو ایسے نہیں ہے. دیکھو یہ بات ایسے ہے ایسے نہیں ہے تاکہ بہت بدل جائے. غیر مغضوب علیہم الضالین, نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا, نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہوا ہے. غضب ان پر ہوا یہود جو حق جانتے ہوئے انہوں نے تسلیم نہ کیا کہ ہماری لیڈرشپ ختم ہوتی ہے, ہماری جو ہے قیادت ختم ہوتی ہے, سیادت ختم ہوتی ہے, برتری ختم ہوتی ہے اور ہمیں ان کے آگے جو ہے تو زہر ہونا پڑے گا کیونکہ پھر دین ہمارے ہاتھ سے نکل کر نکال چلا گیا. یہ یہود مغضوب ہے, یہود جو ہے مغضوب ہیں, الگ غضب کے مارے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حق کو پایا جانا ہے لیکن مانا نہیں ہے, جانتے ہوئے نہیں مانا ہے. تو یہ مغضوب ہے بازی گمراہ عیسائی کی جو یعنی وہ یہود جو ہیں وہ جانتے ہوئے انہوں نے چھوڑا جانے مغضوب ہے بازی, انہوں نے نہ جانتے ہوئے لیکن پھر کیوں مر گئے, تو انہیں جانتے ہیں جانتے چھوڑ رہے ہیں, انہیں جانتے چھوڑ رہے ہیں, انہیں نہ جانتے ہوئے مفاد اور مزے کے پیچھے چل کر نفس کے مزوں کے پیچھے چل کر اور مفاد کے پیچھے چل کر حق کو چھوڑ رہے. تو یہ جو ہے غالین ہے وہ مغضوب ہیں, تو گویا راستے کو حل کرنے کے لیے پہلے جو ہے تو مثبت بیان آیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا, انبیاء صدیقین شہداء صالحین, غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر ہوا غضب, نہ ان لوگوں کا راستہ جو ہوئے گمراہ. اور جو سورہ بقرہ میں سے جواب دیا گیا کہ اب وہ جو رستہ ہے عملی شخصیات کا رستہ جو ہے عملی شخصیات کے پاس اس کا ایک ریکارڈ بھی ہوگا. ذالک کل کتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. میں ہماری صاحبانہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ ذالک دل کا اشارہ ہے اور قریب کا اشارہ حاضر ہے عربی میں, تو کرنے پاس پاس پڑا ہوا ہے تو اس کو کہتے ظاہر کر کتاب ہو رہا اشارہ دور کر دیا جا رہا, حالانکہ وہ کتاب سامنے ہے اس کے لیے الگ کا اشارہ ہونا چاہیے. تیاری کا بہت عجیب زبان ہے, اس پر کتنی باتیں ہیں کہ بلاغت کا طریقہ اس موضوع میں کہا کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کہتے یہ میرا دوست ہے, کہتے یہ میرا وہ دوست ہے جس سے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے. اس کے اظہار کر کر اشارہ استعمال ہو, یعنی یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ شان والی عظمت والی دبدبہ جلال والی کتاب ہے, یہ وہ حقیقت والی حقائق والی کتاب ہے, یہ وہ رازوں والی اور رہنمائی والی کتاب ہے. لائے بل لارے بفی, جس سے جو بیان کیا ہے اس کو کر بھرت کے دیکھو, جو نتائج اس کے بتایا ہے وہ نتائج نہ آئے تو پھر آپ کہیں, ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس نے کہا ہے اس پر جو نتیجہ بتایا ہے وہ ویسے نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اس بات یہ ایسے ہی ہو کر رہے ہیں. سیرت کا آج ہے پہلا موضوع, میں پہلا موضوع میں نے مکمل کیا وہ ہے عملیت, عملیت عملی شخصیات عملی زندگی عمل نمونہ سامنے ہونا جس کو دیکھ کر کے اس کے ذرا اپنے آپ کو بنایا جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.